Радостью Христи я знайшов, и моє життя неспокійно, коли я до нього прийшов, з того дня спаситель він мій. Часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, він спокійнав серце моє, мені тоді гарно було, що Отець прощення дає. Того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв. Тепер радію всі дні, що мене мій батько знайшов, він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв. Того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв.